दूसरी तरफ ध्रुव जब होटल पहुंचा, तब तक उसके कुछ बिजनेस पार्टनर्स आ चुके थे। वो सीधे अपने रूम में गया और रेडी होकर नीचे आया। मीटिंग होटल के रूम में अरेंज की गई थी। ध्रुव सीधे वहीं गया और सभी से मिलकर डिस्कस करने लगा। वहीं ध्रुवी भी बिजनेस सूट पहनकर नीचे आई और अपनी फाइल्स लेकर सीधे मीटिंग रूम में गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो जब वहां पहुंची तब उसने अंदर आने की परमिशन मांगी और अंदर चली गई। उस वक्त ध्रुव किसी क्लाइंट से बात कर रहा था और जब उसने किसी की जानी पहचानी आवाज सुनी तब उसने गेट की तरफ देखा तो फिर से एक पल के लिए वो देखता रह गया। ध्रुवी स्माइल करते हुए अंदर आ रही थी और वो सभी को ग्रीट कर रही थी। वहीं जब उसकी नजर ध्रुव की नजरों से मिली तो वो थोड़ा नर्वस हो गई, पर उसने अपने आप को संभालते हुए ध्रुव की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो मिस्टर ध्रुव। उसके बोलने से ध्रुव अपने सेंसेस में आया और वापस से उसे ध्यान से घूरते हुए अपना हाथ मिलाया और फाइल पढ़ते हुए उससे बोला, ओह तो आप हैं मिस ध्रुवी भारद्वाज, हमारी सेकेंड शेयर होल्डर। उसकी बात सुनकर ध्रुवी अपनी चेयर पर बैठते हुए बोली, जी और इस प्रोजेक्ट पर हम साथ में काम करेंगे। तभी ध्रुव उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, पर अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ या नहीं। जिसे सुनकर ध्रुवी का मुंह बन गया और वो ध्रुव को मन ही मन गालियां देने लगी। वहीं ध्रुव ने फिर मीटिंग शुरू की। ध्रुवी का प्रेजेंटेशन काफी इम्प्रेसिव था जिसे सभी ने मंजूरी दी। ध्रुवी काफी खुश हो गई थी और वहीं ध्रुव भी उसे ध्यान से देखते हुए सभी से बोला, जैसा कि जब सभी से एक्सेप्ट कर चुके हैं तब मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये प्रोजेक्ट मैं दिल्ली से कंटिन्यू करना चाहता हूँ। आई होप आप सबको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसकी बात सुनकर ध्रुवी जल्दी से मना करते हुए बोली, सॉरी पर मैं इसे अपने होम टाउन उज्जैन से कंटिन्यू करना चाहती हूँ। तो तभी वापस से ध्रुव ने उसकी बातों को काटते हुए कहा, ये आपकी प्रॉब्लम है, मैंने अपना फैसला सुना दिया है। ध्रुव के चेहरे पर खतरनाक स्माइल थी जिसे देखकर ध्रुवी गुस्से से उसे देखने लगी और फिर सभी से एक्सक्यूज करके अपने भाई से इसके बारे में फोन पर बात करने चली गई। वहीं दूसरी तरफ दानिश ने किसी को फोन किया और कॉल पर सर्द आवाज में कुछ बोला जिसके बाद उसने कॉल कट कर दिया और शैतानी मुस्कुराहट के साथ अभिषेक के टेंट की ओर चला गया। उस वक्त अभिषेक के हाथ में पट्टी बंधी थी और वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर भी ईविल स्माइल थी। उधर दानिश बिना किसी इमोशन के उसके टेंट के अंदर एंटर हुआ जिसे देखकर अभिषेक अचानक से घबरा कर उठते हुए बैठ गया। दानिश उसके चेहरे पर डर देखकर ईविल स्माइल करते हुए बोला, ओ, तुम तो मुझसे डरने लगे जबकि अभी तो मैंने ज्यादा कुछ किया ही नहीं। उसकी डरावनी बातें सुनकर अभिषेक अपने आप को संभालते हुए बोला, किस लिए आए हो तुम यहाँ। दानिश ने टेढ़ी स्माइल करते हुए उसे अपने फोन में एक वीडियो क्लिप दिखाया और बोला, तुम्हारी गलती की एक और सजा देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। ये बोलकर दानिश बिना भाव के उसे देखने लगा तो वहीं अभिषेक उस वीडियो क्लिप को देखकर एकदम गुस्से में बोला, ये क्या घटिया हरकत है, तुम इतने घटिया कैसे हो सकते हो, वो मेरी बहन है और तुम किसी की बहन की ऐसी। अभिषेक गुस्से से चुप हो गया। वहीं दानिश उसकी आंखों में आंखें डालकर दांत पीसते हुए बोला, जिस तरह तुम उसे मेरे खिलाफ भड़का सकते हो बिल्कुल उसी तरह मैं तुम्हारी बहन का ये वीडियो 2 मिनट में वायरल करवा सकता हूँ। अभिषेक ये सुनकर गुस्से से बोला, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्या तुम्हारे अंदर जरा सी भी इंसानियत नहीं है। दानिश उसकी बात सुनकर बोरियत से बोला, मेरे अंदर कोई इंसानियत नहीं है क्योंकि मैं इंसानियत सिर्फ अच्छे इंसानों पर दिखाता हूँ, तुम जैसे इंसान पर नहीं। उसकी बात सुनकर अभिषेक ने अभी खुद को कंट्रोल किया और जल्दी से बोला, देखो प्लीज तुम ऐसा कुछ मत करो, मेरी बहन सुसाइड कर लेगी इन सबसे। मैं तुम्हारी सारी बातें मानने को तैयार हूं पर प्लीज वो वीडियो कहीं मत डालना। दानिश उसकी बात सुनकर जीत भरी स्माइल करते हुए बोला, वाह बहुत जल्दी अपनी औकात पर आ गए। वेल तुम उससे दूर रहोगे और अगर तुमने उसे जरा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। उसकी बात सुनकर अभिषेक अपने गुस्से को दबाते हुए बोला, मुझे मंजूर है। दानिश उसे एक एरोगेंट लुक देकर वहां से बाहर निकल गया और वहीं अभिषेक अपने एक हाथ से गुस्से से सारा सामान इधर से उधर फेंकने लगा। दानिश ओबेरॉय हमेशा उससे दो कदम आगे ही रहता था, ऐसा अभिषेक गुस्से से सोचने लगा। वहीं दानिश फिर सीधे अपने टेंट में गया और उसने देखा कि अंतरा खुद में ही सिमट कर सो रही थी। वो काफी मासूम लग रही थी। दानिश ने उसके पास जाकर उसे अपने सीने से लगा लिया और अपनी आंखें सुकून के साथ बंद कर ली। अंतरा अब दानिश के लिए उसकी सब कुछ बन चुकी थी, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। दानिश ने जब अपनी आंखें बंद की तो उसके सामने एक बार फिर वही बचपन का सीन आ गया, जब उसने अंतरा को वो बलून दिलाया था और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपनी कार तक ले आया था। छोटी सी अंतरा को सिर्फ अपने बलून से मतलब था और वो बहुत खुश भी थी। दानिश उसे देख रहा था और वो उससे आगे कुछ पूछने को ही हुआ था कि तभी एक औरत, जो कोई और नहीं सुनीता थी, वो आकर गुस्से से अंतरा का हाथ पकड़कर वहां से ले जाने लगी। दानिश ये देखकर सुनीता को घूरने लगा, जो अंतरा को वहां से गुस्से से ले जा रही थी। अंतरा का छोटा सा चेहरा मुरझा गया था और वो बार बार पीछे मुड़कर दानिश को ही देख रही थी और सुनीता उसे वहां से लेकर चली गई। वहीं उसके जाने के बाद दानिश ने कुछ सोचते हुए ड्राइवर से कहा, अंकल ये लड़की कौन थी, क्या आप इसके बारे में पता लगाएंगे? ड्राइवर ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया। वो दानिश को नाराज नहीं कर सकता था और फिर दानिश वापस से कार में बैठकर वहां से निकल गया। इधर दानिश लेटकर अपनी बंद आंखों में सुकून लिए यही सब सोच रहा था और उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ चुकी थी। अगली सुबह, सुबह के समय झील के आसपास का एनवायरनमेंट काफी सुहाना था और वहीं सभी के कैंप लगे हुए थे और इस समय सभी अपने अपने टेंट में ही थे। वहीं दानिश के टेंट के अंदर अंतरा की नींद धीरे धीरे खुल रही थी। उसने किसी की बाहों में कसमसाते हुए अपनी आंखें खोली तो उसे किसी का गर्म हाथ अपने चेहरे पर रेंगते हुए महसूस हुआ। अंतरा एकदम से सिहर उठी और उसने धीरे से अपनी नजरें उस तरफ की तो अचानक ही उसकी हल्की सी चीख निकल गई और वो अपने आसपास देखते हुए जल्दी से बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और क्या आप रात से ही यहाँ थे? अंतरा दानिश को घूर रही थी और फिर उसके दिमाग में कल रात का सारा सीन आने लगा, जिससे अंतरा का मुंह बन गया। वहीं दानिश उसे बिना किसी इमोशन के देख रहा था और फिर वो अपने हाथ को उसकी गर्दन पर रखकर उसे सहलाते हुए अंतरा की आंखों में घूर कर बोला, तुम्हें नींद नहीं आ रही थी और फिर तुमने कहा कि तुम्हें मेरी बाहों में सोना है, इसलिए मुझे तुमको लेकर सोना पड़ा। ये सुनकर अंतरा अजीब नजरों से दानिश को घूरने लगी और मन ही मन सोचने लगी, मैं कहूंगी वो भी इनसे कि मुझे इनकी बाहों में सोना है? उफ, मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं शैतान की बाहों में सोऊंगी? यही सब सोचते हुए अंतरा ने अपनी नजरें टेंट के चारों ओर घुमाई। कल रात उसे दानिश गुस्से में यहीं लेकर आया था। अंतरा अभी कुछ बहस नहीं करना चाहती थी, जिस वजह से उसने कहा, मुझे अपने टेंट में जाना है। दानिश उसके माथे को चूमते हुए बोला, जाओ। अंतरा ये सुनकर पाउट बनाकर बोली, कैसे जाऊं, आप मुझे छोड़ेंगे तब ना? दानिश ने उसे अभी भी अपनी बाहों में भर रखा था। वहीं उसकी बात सुनकर दानिश उसे ध्यान से देखते हुए अपनी बाहों से आजाद कर दिया और अंतरा फिर उठकर जल्दी से अपने टेंट में चली गई। उसके जाने के बाद दानिश के चेहरे पर शैतानी स्माइल आ गई और फिर वो भी उठकर टेंट से बाहर निकल गया। वहीं अब तक टीचर उठ चुके थे और स्टूडेंट्स भी, और इस समय वो लोग वहां की स्थानीय चाय का मजा ले रहे थे। उधर करण एक लड़की से फ्लर्ट कर रहा था, तभी दानिश उसके पास आकर उसे घूरते हुए बोला, जो कहा था वो कर दिया। करण तुरंत उस लड़की को छोड़ते हुए दानिश से बोला, हाँ कर दिया है और वो अब शांत ही रहेगा। दानिश ने उसकी बात पर कुछ नहीं कहा और तभी शिवम अपने हाथ में दो कप चाय लेकर आया और एक कप दानिश को दिया। दानिश ने बिना किसी इमोशन से उस चाय को ले लिया और फिर करण ने भी अपना हाथ आगे चाय के लिए बढ़ाया, पर शिवम ने उसे घूरते हुए कहा, जाकर खुद ले, ये दूसरी वाली चाय मेरे खुद के लिए है। उसकी बात सुनकर करण का मुंह बन गया और वो उसे घूरते हुए चाय के स्टॉल के पास चला गया। अंतरा भी फ्रेश होकर अपने टेंट से बाहर आई। उसने ब्लैक स्किन पैंट और रेड क्रॉपी शर्ट पर फुल कार्डिगन डाल रखा था और बालों को ऊंचा करके क्लच किया था। उसके चेहरे पर ग्लो था, जिसे उसके पास खड़ी श्रेया देखकर उसे छेड़ते हुए बोली, क्या बात है मैडम, बहुत ग्लो कर रही हो। अंतरा ये सुनकर तुरंत अपने चेहरे को छूते हुए नासमझी में बोली, नहीं तो मैं तो पहले जैसी ही हूँ। उसे समझ नहीं आया था कि वो दानिश से इतना परेशान भी रहती थी, पर दानिश के करीब आने से उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती थी। वो अपनी सोच में ही थी कि श्रेया उसे कंधे पे टैप करते हुए बोली, क्या हुआ, इतना मत सोचो, अच्छी दिख रही हो इन कपड़ों में तुम। उसकी बात सुनकर अंतरा अपने ख्यालों से बाहर आकर स्माइल करते हुए बोली, थैंक यू। उसकी बात सुनकर श्रेया स्माइल करने लगी और तभी उसके पास एक नौकर चाय और कुछ खाने का सामान लेकर आया। अंतरा कंफ्यूजन में उसे देखने लगी और तभी उस नौकर ने अपना सर झुकाते हुए कहा, वो सर ने भिजवाया है। ये कहकर वो उसे सामान देकर चला गया और अंतरा ने उस ओर देखा जिस ओर उस नौकर ने इशारा किया था, तो वहां दानिश था जो उसे ही इंटेंस तरीके से देखते हुए शिवम और करण के साथ खड़ा था। अंतरा का चेहरा हल्का लाल हो गया और उसने अपनी नजरें वहां से हटा ली और श्रेया के साथ उस ब्रेकफास्ट को एंजॉय करने लगी। हालांकि उसे आसपास अभिषेक कहीं नहीं दिख रहा था। दूसरी तरफ होटल में ध्रुवी किसी से फोन पर बात करते हुए बोली, भाई कल आप बिजी थे इसलिए मैं ये बात आपसे बता नहीं पाई कि मुझे इस प्रोजेक्ट को दिल्ली से करना होगा। दूसरी तरफ से एक 24 साल का लड़का अपने कान में ब्लूटूथ लगाए अपनी वॉच पहनते हुए कुछ पल सोचकर बोला, तो तुम क्या चाहती हो, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। ये बोलते वक्त उस लड़के के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। इसमें कोई शक नहीं था कि वो लड़का काफी हैंडसम था, पर उसके चेहरे पर गंभीरता थी। उधर से ध्रुवी अपने भाई की बात सुनकर बोली, भाई आप पक्का चाहते हो कि मैं जाऊं? उधर से आवाज आई, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, क्योंकि किट्टू के बाद मेरे पास सिर्फ तुम ही बची हो जिसे मैं खोना नहीं चाहता, इसलिए तुम्हें जैसा सही लगे वैसा करो। जिसे सुनकर ध्रुवी के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ओके भाई, तो मैं ये फाइनल कर देती हूँ सभी से कि मैं दिल्ली से ही इसे कंटिन्यू करूंगी। उसकी बात सुनकर उस लड़के ने कहा, ओके बाय, टेक केयर। ध्रुवी फिर कॉल कट करके मन ही मन ध्रुव को चिढ़ाते हुए बोली, मिस्टर ध्रुव आपको क्या लगा, आप मुझे ऐसे परेशान करोगे तो मैं आपसे हार मान जाऊंगी। नेवर, ध्रुवी भारद्वाज हारना जानती ही नहीं। ये सब सोचकर फिर ध्रुवी ने दिल्ली में खुद के रहने के लिए अपना इंतजाम करवाया और फिर ध्रुव से मिलने चली गई। कौन सा काम करवा रहा है दानिश, क्या ध्रुव और ध्रुवी होंगे इस तकरार से एक? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।